ești omul frumos, ai la la la la la la la. Banu ca să-l cheltuiești, ce frumos să iubești, ai la la la la la la la. Floare pe mălin, toate lume trec și vin, și ai la la la trec și anii mei cum trec și floarea te vei. Floare pe mălin, toate lume trec și vin, și ai la la la trec și anii mei cum trec și floarea te vei. Nu mă mir de când trăiesc, deși Doamne îmbătrânești, ai la la la la la la la. Trec și-o zi și-o trec și două și-o mă duc și-n cap pe-o rouă, și ai la la la la la la la la. Floare de mălin, toată lumea trec și-o.